upusty aż do 10 tysięcy złotych. Dodatkowo kupując wybraną nową Skodę podczas dni otwartych, koła zimowe jak za darmo. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeden wspólny kandydat na prezydenta. Taką propozycję dla koalicjantów ma szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Tej nocy przechodzimy na czasy zimowe. Pociągi, które będą w trasie, zatrzymają się na godzinny postój. Przywódcy Wspólnoty Narodów apelują, nadszedł czas, by rozmawiać o reparacjach za niewolnictwo. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, żeby koalicja rządowa wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta. Szef ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonuje, że wspólny kandydat ma największe szanse na zwycięstwo i pomoże zakończyć spory w koalicji rządowej. PSL chce też, żeby nowy prezydent odbudował pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Bo na tak samo się należy prezydentowi Rzeczpospolitej, świętej pamięci profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi na uchodźstwie i naszym kolegom i koleżankom. Wiesiowi Wodzie, Leszkowi Deptule, Edwardowi Wojtasowi. To się należy wszystkim, którzy tam lecieli, najważniejszym dowódcom wojskowym, duchownym, rodzinom katyńskim. I ta pamięć ma być wspólnotowa, a nie budowanie podziału społecznego i niszczenie tej wspólnoty. Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną przyszłego roku. Strony polska i dominikańska pozostają w kontakcie w sprawie dalszych kroków wobec Pawła Szopy. Twórca i właściciel marki odzieżowej Red is Bad został zatrzymany wczoraj w Dominikanie. Teraz polscy śledczy czekają na stanowisko Dominikany odnośnie przekazania mężczyzny do kraju. Pod uwagę brane są dwie procedury sprowadzenia podejrzanego do Polski – ekstradycja oraz deportacja, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jeżeli procedura deportacyjna, to ona jest sprawna i to może potrwać nawet kilka dni. Jeżeli chodzi o procedurę ekstradycyjną, to ta procedura jest wieloetapowa. Przewidziany w tej procedurze jest etap postępowania sądowego. Prokurator Adamiak dodała, że Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji z Dominikaną, ale to nie powinien być problem. W zwyczaju międzynarodowym regulującym dobre stosunki między państwami obowiązuje zasada wzajemności i to byłaby podstawa do przeprowadzenia ewentualnie postępowania ekstradycyjnego. Konsul w Panamie podejmuje już działania w celu ustalenia trybu przekazania Pawła S. do Polski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przypominamy o zmianie czasu. W nocy trzeba będzie przestawić zegarki z godziny 3 na 2. Kolejarze opracowali na ten czas specjalny rozkład jazdy. Około 3 w nocy składy, które będą w trasie, zatrzymają się na najbliższych stacjach na godzinny postój. Będzie to dotyczyło ponad 10 dalekobieżnych połączeń, mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz. Wśród tych 12 pociągów możemy znaleźć na przykład pociąg IC Przemyślanin. To jest jeden z pociągów, który ma najdłuższą trasę wśród naszych połączeń, czyli na przykład z Przemyśla Głównego do Świnoujścia. Są też pociągi na przykład z Zakopanego do Gdyni Głównej albo na przykład z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej. Można podsumować to w ten sposób, że są to pociągi o najdłuższych relacjach, oczywiście jadące w nocy. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniego weekendu marca. Rośnie frekwencja w wyborach parlamentarnych w Gruzji. Po 7 godzinach od otwarcia lokali do urn poszło prawie 42% wyborców. Niezależni komentatorzy przewidują, że ostatecznie frekwencja przekroczy 60% i będzie podobna do tej z 2012 roku, gdy Gruzini odsunęli od władzy partię prezydenta Michaila Saakaszwilego i zagłosowali na przedstawicieli gruzińskiego marzenia. Są też informacje, że w trakcie wyborów coraz częściej dochodzi do naruszenia prawa. Gruzińskie media informują o dosypywaniu kart do urn, utrudnianiu pracy obserwatorom i bijatykach. Nadszedł czas, by rozmawiać o reparacjach za niewolnictwo. To apel przywódców Wspólnoty Narodów, czyli pozostałości po brytyjskim imperium. W Samoa zakończył się właśnie jej szczyt. Liderzy byłych kolonii przeforsowali to zdanie wbrew stanowisku Londynu. Potrzebna jest konkretna, szczera i pełna szacunku dyskusja. Czytamy w dokumencie, to nie jest więc apel o wypłatę pieniędzy. W języku dyplomacji to o wiele niższy szczebel, a jednak Brytyjczycy chcieli uniknąć nawet takiej formy. Delikatna sprawa. Stąd witany tu uroczyście król Karol starannie ważył słowa.

Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i tych, którzy słuchają nas w serwisach streamingowych. Można nas znaleźć na platformach Polskiego Radia oraz na Spotify, Apple Podcasts i YouTube. Dzisiaj porozmawiamy o kraju porównywanym często do Korei Północnej, choć chyba jest to porównanie znacznie na wyrost. Przeniesiemy się do Turkmenistanu. Bayram Nobat, Emin Rasen i Shad Oves, utwór Biz Turkmen, czyli Jesteśmy Turkmenami. W studiu jest ze mną Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego, który niedawno wrócił z Azji Centralnej, był w Uzbekistanie, Turkmenistanie i Tadżykistanie. Porozmawiamy przede wszystkim o Turkmenistanie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli i o turystyce, i o polityce, i o gospodarce, i przede wszystkim o tym, jak się żyje w Turkmenistanie, bo jest to państwo, które wydaje mi się, że do niedawna było jednak dość zamknięte. Powiedz proszę, jak się tam dostałeś, jak udało się dostać wizę? No rzeczywiście Turkmenistan uchodził i nadal uchodzi za jeden z bardziej zamkniętych krajów, a na pewno najbardziej zamknięty kraj w tym regionie. I chociażby z tego względu, że to jest w tej chwili jedyny kraj Azji Centralnej, do którego potrzebujemy mieć wizę, żeby wjechać. Tak? Do Uzbekistanu możemy już wjechać bez wizy, do Tadżykistanu też, a do Turkmenii nadal wiza jest potrzebna. Nasza podróż do Turkmenistanu odbyła się na bazie wizy turystycznej, którą dostaliśmy na zaproszenie jednej z lokalnych takich firm świadczących usługi turystyczne, na którą trafiliśmy dzięki wcześniejszym kontaktom z jedną z firm turystycznych oferujących swoje usługi w Kirgistanie. I na podstawie tego zaproszenia, które wyrobiono relatywnie szybko, ku naszemu zaskoczeniu, uzyskaliśmy taką promesę wizy, którą formalnie wbito nam na lotnisku w Aszchabadzie, kiedy wylądowaliśmy lotem ze Stambułu w późnych godzinach nocnych, i cała operacja wizowa znowu, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, tak naprawdę trwała kilkanaście minut. Pewnie trwałaby jeszcze krócej, gdyby nie to, że no po prostu były kolejki, tak, do kasy, żeby tą wizę opłacić, do Czyli samego okienka wizowego. Dużo. Proszę? Turystów było dość dużo. Aż tak dużo nie, ale pewnie kilkanaście osób, które z nami przyleciało, to były osoby, które wyglądały na turystów. A jeszcze do całej operacji trzeba było też doliczyć kilka minut, które zajęło zrobienie testu na COVID, dlatego że to nadal jest pewnego rodzaju uciążliwość, która się pojawia. Ten test jest kompletną fikcją. No, ale COVID-u nie było w Turkmenistanie oficjalnie. Oczywiście, to po pierwsze, że COVID-u nie było w Turkmenistanie, ale jednak testy na COVID trzeba robić. To jest pierwszy absurd. Drugi absurd polega na tym, że no, jesteśmy w roku 2024, kiedy jednak o COVID-zie, no tak globalnie trochę zapomnieliśmy. No ale to, co jest najważniejsze, to to, że ten test jest oczywiście płatny i te $30, które trzeba zostawić na lotnisku, to jest po prostu świetny biznes. I jak to pięknie spuentował taksówkarz, który wiózł nas potem z lotniska do hotelu, że no, pandemia może się skończyła, ale biznes został. A ile kosztuje sama wiza? Sama wiza, czy koszt samej wizy jest uzależniony od tego, skąd kto przylatuje. Czyli krótko mówiąc, nie mamy tutaj równości, jeśli idzie o opłaty wizowe, biorąc pod uwagę pochodzenie wizytujących. Sama wiza kosztowała $95. I rozumiem, że nie możesz samemu podróżować po Turkmenistanie, a masz przewodnika czy też opiekuna. Tak, to jest pewną osobliwością podróżowania po Turkmenistanie, mianowicie w momencie, gdy tego typu podróż odbywa się właśnie w formacie turystycznym, to po wyjściu z samolotu, po pokonaniu tego korytarza w rękawie, który w każde lotnisko, że tak powiem, podstawia pod lądujący samolot, już w tym momencie wita nas sympatycznie bardzo przedstawiciel firmy turystycznej, która organizuje nasz pobyt. I tak naprawdę przejmuje dowodzenie. To znaczy ukierunkowuje, gdzie trzeba podejść, żeby załatwić te poszczególne elementy związane właśnie z formalizowaniem pobytu, czyli właśnie ten test na COVID, ta wiza, potem bagaż, jeszcze wcześniej kontrola paszportowa, taka klasyczna. I w tym momencie oddajemy się w opiekę osób, które ten pobyt w takim wymiarze trasy, logistyki, też zakwaterowania, wyżywienia organizują. A na ile to jest przewodnik, a na ile to jest opiekun, który tak naprawdę kontroluje, żebyście nie poszli tam, gdzie nie trzeba? No właśnie, to jest jedna z tych osobliwości. Kiedy przyjeżdża się do tego kraju, z jednej strony ta trasa podróży, którą się odbywa, w naszym przypadku przynajmniej, była trasą wcześniej uzgodnioną i ona była w dużej mierze ukształtowana pod wpływem naszych sugestii. To znaczy myśmy, bo tę podróż odbywałem wspólnie ze swoją dziewczyną. Myśmy wcześniej interesowali się intensywnie regionem i też interesujemy nadal i tym krajem. W związku z tym mieliśmy całą listę miejsc, które chcieliśmy w Turkmenistanie zobaczyć. I ta lista miejsc została wcześniej z tą firmą turystyczną uzgodniona i praktycznie w 100% uwzględniona. Do tego stopnia, że nawet prosiliśmy o tak dziwne punkty, jak obejrzenie jednego z więzień turkmeńskich z oddali, i to też oficjalnie zostało do programu wizyty wpisane. Potem było trochę trudniej z realizacją tego punktu, ale przynajmniej na poziomie takim uzgodnieniowym rzeczywiście uwzględniono te rzeczy, które nas interesowały, i ten 11-dniowy pobyt w Turkmenistanie, on opierał się właśnie na no, pewnej liście życzeń, którą wcześniej wysłaliśmy i co do której uzyskaliśmy zasadniczo akceptację strony przyjmującej. No tak, z tym, że jeżeli na przykład oglądamy jakieś filmy o wycieczkach do Korei Północnej, zazwyczaj jest tak, że ten przewodnik jest cały czas obecny. Jeżeli ktoś z hotelu chce wyjść do sklepu, no to jest automatycznie zatrzymywany. Czy w Turkmenistanie też jest podobnie? No właśnie, i tu obrazek jest złożony, bo z jednej strony rzeczywiście, kiedy wspomniałem o tym, że po wylądowaniu turysta oddaje się właściwie w pewnym sensie w ręce, pod opiekę tych osób, które ten pobyt organizują, to rzeczywiście odnosi się takie wrażenie, że no, traci się trochę prywatność, dlatego że poza oczywiście czasem, który spędza się w hotelu w nocy, zasadniczo to towarzystwo jest obecne przez cały czas, dlatego że wszystkie miejsca, które się zwiedza, wszystkie muzea, wszystkie pomniki, które zostały wpisane wcześniej, tak powiem, do trasy wycieczki, wszystkie te elementy ogląda się z towarzyszeniem osoby, która, no w naszym przypadku była to jedna osoba, był to jeden przewodnik i zawsze towarzyszący jakiś kierowca, kierowcy się zmieniali, ale przewodnik był ten sam, który towarzyszył nam przez całe 11 dni. I to jest osoba, która opowiada, która, że tak powiem, no, czuwa nad tym, żeby cały ten plan wycieczki, który został wcześniej uzgodniony, był realizowany. I to może stanowić pewien rodzaj uciążliwości, bo tak naprawdę, jeśli spontanicznie w trakcie podróży chce się, nie wiem, odwiedzić nawet tak prozaiczne miejsca jak księgarnia, to okazuje się, że nie jest to możliwe do wykonania w takim rytmie, znaczy bardzo często nie jest to możliwe do wykonania w takim rytmie ad hoc. To znaczy trzeba to wcześniej uzgodnić i na przykład pamiętam pierwszy raz, kiedy przejeżdżaliśmy w Aszchabadzie i tak pomyślałem sobie ulicami, pomyślałem sobie, o, fajnie byłoby odwiedzić księgarnię. To nasz bardzo sympatyczny przewodnik powiedział, tak, dobrze, pomyślimy i wpiszemy to. Znaczy, w sensie uwzględnimy, ale nie można było tego zrobić od razu. To znaczy, nie że spontanicznie nagle zatrzymujemy się i wchodzimy, tylko trzeba było to gdzieś jakoś tak zaplanować, żeby to się pojawiło, że tak powiem, w programie. I oczywiście to jest uciążliwe, bo ma się takie wrażenie, że no nie jest się do końca panem swojego czasu. Ale z drugiej strony innej możliwości poruszania się po tym kraju i oglądania różnych miejsc, bo byliśmy nie tylko w Aszchabadzie, ale też w różnych krajach, czy w różnych miastach, przepraszam, mniejszych, większych miejscowościach poza Aszchabadem, po prostu nie byłoby możliwe. No tak, czyli jest to pewien kompromis. Zaraz wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o polityce, a teraz posłuchajmy jeszcze muzyki z Turkmenistanu. Rustem Halijew, Diarym. Przejdźmy teraz do kwestii politycznych, ponieważ wydaje się, że to, że zaczęli pojawiać się turyści w Turkmenistanie, świadczy o pewnej liberalizacji. Rozumiem, że jest to linia nowego prezydenta Serdara Berdimuhamedowa. No, nowy jak nowy, bo to jest prezydent od 2,5 roku. Niemniej jednak patrząc na to, ile poprzedni prezydenci pełnili te stanowiska, te funkcje, te stanowiska zajmowali, no to jednak rządzi dość krótko. Wcześniej był to jego ojciec, a jeszcze wcześniej był to Sapar Murat Niyazov, zwany Turkmenbaszą. No i to jest chyba ta osoba, o której słyszeli wszyscy, ponieważ był znany z wielu dziwactw, z kultu jednostki, z nepotyzmu, także ze stosowania tortur, łamania praw człowieka. Na ile, powiedz, te ślady jego rządów są jeszcze widoczne? Na przykład pomniki. To był jeden z celów naszej wyprawy, to znaczy śledzić te, wyszukiwać tych śladów spuścizny nijazowowskiej, bo tak jak zauważyłeś, w historii niepodległego Turkmenistanu mieliśmy trzech prezydentów. Niyazova, który rządził do roku 2006, pewnie rządziłby dłużej, gdyby nie śmierć na oficjalnie na atak serca. Później w Gurbanguly Berdimuhamedow przez 16 lat jako prezydent od 2007 do 2022 i wreszcie jego syn od roku 2022. I tak naprawdę to jest kraj, który w dalszym ciągu jest krajem gdzieś skąpanym w tym kulcie jednostki, przy czym przeszedł on jednak pewną transformację. Znaczy, pewnie w najbardziej radykalnej postaci występował w czasach Niyazova, dlatego że jak podają różne źródła, w takim szczytowym okresie nawet do 14 tysięcy pomników w całym kraju Niyazova było rozmieszczonych, co biorąc pod uwagę fakt, iż jest to kraj, który w 85% jest pustynią, no to można sobie wyobrazić natężenie, tak, tegoż kultu jednostki i to, że jego podobizna była też na ekranach telewizorów i no i ten Niyazov atakował z różnych punktów miejscowych i tych, którzy do Turkmenistanu przyjeżdżali. Oczywiście od tego znaczy nastąpił, nie nastąpił jakiś radykalny odwrót, w tym sensie, że Gurbanguly Berdimuhamedow, czyli formalnie były prezydent, ale tak naprawdę nadal centralna postać w systemie władzy w Turkmenistanie to jest ktoś, kto może nie w takiej skali jak Niyazov, ale on też jest obecny. On też ma swój taki honorowy tytuł. Niyazov był nazywany, znaczy sam się nazywał Turkmenbaszą i tak się kazał nazywać, czyli wodzem wszystkich Turkmenów, czy ojcem wszystkich Turkmenów. Gurbanguly Berdimuhamedow też ma taki tytuł honorowy. On się nazywa Arkadak, zresztą w tych utworach, które puszczałeś dzisiaj podczas audycji, było to, słowo. To słowo się pojawia. Arkadak, czyli obrońca, protektor. To jest jego taki oficjalny tytuł. I ten kul jednostki Arkadaga, czyli właśnie Gurbanguly Berdimuhamedowa, on jest też obecny, tak? On się przejawia choćby w tym, że wybudowano pod Aszchabadem miasto o nazwie Arkadak, które ma być takim smart city. To jest po prostu projekt sztuczny, który został zbudowany właśnie na cześć prezydenta. Takie miasto, które właściwie przypomina trochę widmo, bo jest tam masa oczywiście marmurowych, pięknych budynków, szerokie arterie, masa różnego typu pomników i jakichś budynków, które mają za zadanie pełnić funkcję budynków użyteczności publicznej, ale kiedy przejeżdżaliśmy po tym mieście, robiliśmy kilka rund samochodem, to było tak piękne, że aż nie znaleźliśmy miejsca, żeby się w nim zatrzymać, a kierowca nie odważył się zatrzymać w miejscu, które nie byłoby do tego jednoznacznie wyznaczone. Takiego miejsca nie znaleźliśmy. W związku z tym zrobiliśmy rundę i wyjechaliśmy. To takie miasto trochę zbudowane po to, żeby postawić je na wystawie i żeby pokazać, że Ale to jest miasto widmo, to znaczy tam nikt nie pracuje, nikogo nie ma? Teoretycznie oczywiście ono jest przeznaczone do zasiedlenia, ale w praktyce, kiedy to miejsce odwiedziliśmy, odnosiliśmy nieodparte wrażenie, że że ono nie funkcjonuje tak jak normalny ośrodek, w którym mieszkają ludzie. A jednocześnie nie przeszkadza to, czy nie przeszkadzało to uruchomieniu specjalnego kanału telewizyjnego, bo to miasto zostało uroczyście otwarte w czerwcu 2023 roku na kolejne urodziny byłego prezydenta. I jednocześnie uruchomiono cały kanał telewizyjny, jeden z ośmiu, który się tak nazywa, Arka Duck. I na antenie którego mieliśmy okazję, będąc w hotelach dość często, czy rano, czy wieczorami, przyglądać się właśnie temu, co oferuje turkmeńska telewizja. I na tym kanale praktycznie od rana do wieczora są albo puszczane jakieś wideoklipy, w których właśnie sławi się to nowo wybudowane miasto, sławi się oczywiście prezydenta, czyli tego patrona, na cześć którego to miasto powstało. I są różnego typu audycje, które właśnie mają w ten czy inny sposób być taką formą gloryfikacji tego architektonicznego, urbanistycznego osiągnięcia. Więc to tylko jeden z przykładów. No fakt, że prezydent jest autorem 60 książek. Kiedy wchodzi się do księgarni, odwiedzaliśmy księgarnię nie tylko w Aszchabadzie, bo musimy okazać, że odwiedziliśmy księgarnię w Mary. Okazało się, że wchodzimy do takiego jednego dużego pomieszczenia, bo ta księgarnia nie była jakimś, nie wiem, naszym Empikiem, tak? Tylko to była taka mała księgarenka. Ale wyobraźmy sobie, że jakiś, nie wiem, no ponad połowa regałów zapełniona była książkami prezydenta. 16 tomami o historii leczniczych roślin. No, prezydent jest dentystą z wykształcenia, tak? Więc powiedzmy, że to jakoś jeszcze koreluje z jego wykształceniem. Ale na przykład popełnił też książkę o systemie elektroenergetycznym Turkmenistanu, tak? Napisał książkę o historii szlaku jedwabnego i tego, jak w to wpisuje się Turkmenistan. Oczywiście używam tego słowa napisał w cudzysłowie, ale to też wpisuje się w to, co nazywamy kultem jednostki. Nie wiem, kiedy oglądamy jakieś wydanie Pierwsze z brzegu wiadomości i ono jest trwa gdzieś jakieś, powiedzmy, pół godziny, takie główne wydanie wiadomości i pierwsze 12 minut poświęcono jest temu, jak były prezydent, ale faktycznie tak naprawdę nadal ten narodowy przywódca odwiedza niby to spontanicznie budujące się sanatorium w Arczman i udziela wskazówek bardzo takich technicznych, architektonicznych w ekipie, która to sanatorium buduje. No wygląda to kuriozalnie. Bo czyli akurat... jednak jest to trochę Korea Północna. Troszkę tak i oczywiście to jest tak, że ci przywódcy, bo tu przyjęto taką konstrukcję w momencie, kiedy Gurbanguly Berdymuhamedow zdecydował się na to, by rozpisać wybory i by formalnie prezydentem kraju był jego syn, Serdar. Mamy dzisiaj do czynienia z takim specyficznym tandemem, ale jednocześnie takim tandemem, w ramach którego, jak to ujął jeden z autorów piszących o Turkmenistanie, to Gurbanguly Berdymuhamedow ma ten pakiet kontrolny, to znaczy on jest przewodniczącym Halk Maslahaty, to jest takie ciało zbiorowe, taki właściwie iberparlament trochę, czy coś, co jest formalnie ponad parlamentem, takie zgromadzenie, które podejmuje kluczowe decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej. On jest przewodniczącym tego ciała. I to jest też ciekawe, że na poziomie tytulatury, tak, jak się zestawi to, w jaki sposób mówi się o właśnie Gurbanguly Berdymuhamedowie, czyli ojcu, i jak się mówi o synu, to już pokazuje pewną gradację w tym tandemie, tak? Bo tu mówi się narodowy przywódca, przewodniczący Halk Maslahaty, bohater Arka Duck i dopiero dodaje się im nazwisko, a przy synu mówi się i szanowny prezydent, tak? Czasami dodając jego imię i nazwisko, czasami nie. I oczywiście ten syn też jest obecny, bo chodzi o to, że to ma być forma takiego przekazywania władzy, jakaś forma z takiej dynastycznej sukcesji, więc chodzi o to, żeby też opinię publiczną oswoić z tym, że pewnie Arka Duck nie będzie wieczny i kiedyś ta władza przejdzie oczywiście w pełnym zakresie na syna, więc chodzi o to, żeby też oswajać opinię publiczną z tym, że jest jeszcze tutaj ten zastępca. I w związku z tym kult jednostki troszeczkę też obejmuje syna, tak? Bo nie wiem, wchodzi się do sklepu z telefonią komórkową i wisi portret prezydenta, tak? Odwiedza się sklep z dywanami, wisi portret prezydenta. Mija się budynek dworca, jest portret prezydenta, syna. Więc to nie jest tak, że on tutaj gdzieś tam jest jakoś pomijany. Natomiast reasumując, ten kult jednostki oczywiście jako pewien ważny komponent każdego systemu totalitarnego, on występuje. On może nie występuje w aż tak wielkiej skali i w tak czasami kuriozalnych postaciach, jak zarządów Nijazowa, czyli pierwszego prezydenta, ale to nadal jest w Turkmenistanie obecne. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak żyją zwykli Turkmeni. Ja przypomnę, że słuchacie państwo Trójki, magazynu Po Prostu Wschód, którego gościem jest Szymon Kardaść. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Mat Nazarow i Tequila. Powiedz proszę, czy w Turkmenistanie można kupować alkohol? Tak. Choć nie jest to łatwe w niektórych miejscach. Na przykład, kiedy tak spontanicznie właśnie chcieliśmy zakupić sobie jakiś koniaczek w Aszchabadzie, nie było to proste. Dużo łatwiejsze było to w momencie, gdy wizytowaliśmy miasta poza Aszchabadem, na przykład w Mary albo w Turkmenbaszy, w takich nawet małych sklepach spożywczych są stoiska z alkoholem i jego nabycie nie ma, znaczy nie sprawia jakichś trudności. To z opowieści naszego przewodnika jakby wynika z tego, że no, władze próbują jednak ograniczać trochę spożycie alkoholu i przynajmniej w stolicy rzeczywiście było widać tutaj pewne ograniczenia w tym zakresie, ale w ogóle stolica była też specyficzna na tle innych miast pod innymi względami, na przykład, nie wiem, takiej swobody przemieszczania się poza tym czasem, kiedy opiekuje się nami przewodnik, tak? Na przykład było tak, nie ma czegoś takiego formalnie jak godzina policyjna, ale jednak było takie zalecenie, żebyśmy w hotelu byli nie później niż o 21:30 i żebyśmy raczej tego hotelu w Aszchabadzie nie opuszczali, co na przykład nie obowiązywało w momencie, kiedy byliśmy, nie wiem, w Mary, tak? Gdzie mogliśmy sobie z hotelu spokojnie wieczorem wyjść na tak zwane miasto i oczywiście też no, nie chcieliśmy tego nadużywać, ale powiedzmy, że gdzieś tam wieczorem łatwiej było pospacerować, czy nie wiem, jak odwiedzaliśmy gdzieś tam jakieś mniejsze miejscowości poza Aszchabadem, to nie było wtedy z tym problemu i ten alkohol się trochę, mam wrażenie, wpisuje w taki generalny rys, że w stolicy wolno było mniej niż poza stolicą. No może stolica odwiedza więcej obcokrajowców i to też chodzi o to, żeby pokazać ją z lepszej strony, ale pytanie jest też takie, na ile silne jest i czy ma to związek z islamem, czy jest to po prostu związane z tym, że jest jakiś problem alkoholowy wśród Turkmenów? Po części jest to oczywiście tłumaczone względami religijnymi, dlatego że kiedy jeździ się po Turkmenistanie, można spotkać plakaty, na których obok meczetów, na których widnieją i były prezydent, czyli ten narodowy przywódca Gurbanguly Berdimuhamedow i jego syn prezydent w takich jednoznacznych pozach modlitewnych. I to są takie duże plakaty umieszczane w sąsiedztwie meczetów. Więc to jest z jednej strony jakby tego typu uzasadnienie. Drugie, rzeczywiście, ale to mówię, pewnie ma ten kontekst stołeczny, że zasadniczo ta stolica ma być trochę takim oknem wystawowym. To znaczy, w ogóle jak się jeździ po Aszchabadzie, ma się takie wrażenie, jakby było się kimś, kto został wpuszczony do jakiejś takiej gigantycznej przestrzeni wystawowej. To znaczy, po lewej, po prawej gigantyczne budynki, nie wiem, rządowe, jakieś centra handlowe, centra sportowe, które można oglądać, ale których nie można dotknąć, albo które można dotykać tak punktowo. Tak, a to tu się zatrzymamy i zobaczycie, będziemy mogli wejść. Tutaj też. Tu zobaczymy sobie tylko z daleka i jakby wiele rzeczy w stolicy ma charakter tak powiem taki właśnie ekspozycyjny, wystawowy i mam wrażenie, że to się też wpisuje w taką wolę trochę programowania różnych rzeczy tak, żeby one bardzo ładnie wyglądały na obrazku. I w pewnym sensie egzemplifikacją jest właśnie ta miejscowość Arkadak. Tak, do pewnego stopnia się to władze próbują to robić w Aszchabadzie, które też ma być takim właśnie miastem z wystawy, ale w pełni ten projekt jest realizowany właśnie w Arkadaku, gdzie wszystko jest zaprojektowane tak, żeby pięknie wyglądało. Nieważne, czy to będzie funkcjonować, czy ludziom się będzie dobrze żyło, czy w ogóle ktoś tam będzie mieszkał. Więc to trochę jest taka charakterystyczna rzecz, jak porównujemy właśnie te obrazki z wystaw dużych z tym, jak wygląda sytuacja no, poza tymi głównymi miejscami eksponowanymi dla wizytujących. Właśnie, bo mówisz o Aszchabadzie, mówisz o Arkadagu, ale z drugiej strony to są ogromne inwestycje, ale też jest bardzo dużo informacji o tym, że wielu Turkmenów no, żyje dość biednie faktycznie i bardzo dużo się stara wyjechać. Z tego, co ja dziś czytałem, na przykład kolejki po paszport biometryczny są dosłownie na 2 lata. Więc chyba nie jest tam tak idealnie. Oczywiście, że nie. I najprawdopodobniej właśnie to, że władze starają się w taki no, kontrolowany sposób wpuszczać turystów i też jakby sprawować nad nimi opiekę, by no, oglądali to, co mogą, co powinni, a za bardzo nie zaglądali za kurtynę. Też się w to wpisuje. A propos tych ograniczeń, o których wspomniałeś, to jest choćby kwestia związana z zakazem przedłużania paszportów Turkmenów poza granicami Turkmenii, czy jakoś przebywa w innym państwie i chciałby to zrobić przez placówkę konsularną, czy jakiś wydział konsularny placówki dyplomatycznej, to już nie może tego zrobić, musi wrócić do Turkmenistanu, co prawdopodobnie oznacza, że może mieć w ogóle problem z uzyskaniem nowego paszportu, transportu albo przedłużeniem tego starego. Bo rzeczywiście, kiedy opuszcza się, czy kiedy zjeżdża się trochę z tego głównego szlaku, tak, opuszcza się Aszchabad, pomija się te kurioza typu Arkadak, jedzie się gdzieś w głąb, odwiedza się jakieś małe miejscowości na szlakach, tak, na przykład mieliśmy fantastyczną wyprawę do jednego z pięknych kanionów położonych niedaleko Morza Kaspijskiego, Yangi Kala, i tam jedzie się bardzo długo z miejscowości Turkmenbaszy takim offroadem trochę i mija się takie właśnie mniejsze jakieś wioseczki gdzieś położone w tych terenach górsko-pustynnych, no to rzeczywiście widać gigantyczny kontrast między tym, jak żyje taki zwykły Turkmen, a większość jednak mieszkańców Turkmenistanu, no to są właśnie mieszkańcy żyjący w takich małych miejscowościach, jakichś małych wioseczkach, a tym, jak wygląda ta wystawa jedna wielka, z którą się spotykamy w Aszchabadzie, czy na przykład, nie wiem, piękne, szerokie arterie czyszczone codziennie przez specjalne oddelegowane do tego panie w Aszchabadzie i na przykład droga, która prowadzi z Aszchabadu przez Darwazę, w Darwazach, gdzie jest ten słynny płonący krater, i finalnie na północy kończy się w Daszoguz, czyli miasta położonego już niedaleko granicy turkmańsko-uzbeckiej. Ten odcinek między Darwazą a Daszoguz to była jedna z najgorszych dróg, jaką mieliśmy okazję jechać w życiu. Właściwie trudno to nazwać drogą, bo my właśnie, że jechaliśmy drogą, bo właściwie jechaliśmy obok drogi. Znaczy, ta droga była w takim stanie... Na tyle zła, że się jechało tak, obok, tak. A była to droga łącząca Daszoguz i Aszchabad, czyli no dwa... Znaczy, to tak jakby, nie wiem, no jakieś stolice i jedno z miast wojewódzkich, tak? To po prostu było coś nieprawdopodobnego. Ja takiej drogi nigdy w życiu w takim stanie nie widziałem. Spośród tych miejsc, oczywiście, które miałem okazję widzieć w życiu. W związku z tym te kontrasty są gigantyczne i też jak patrzymy na dane statystyczne, oczywiście statystyka to jest osobny temat, jeżeli chodzi o Turkmenistan, bo ona jest, znaczy dostęp do danych statystycznych wiarygodnych jest mocno utrudniony, ale ten surowcowy model gospodarki, no bo głównym źródłem wpływów budżetowych jest sektor naftowo-gazowy, a szczególnie gaz, bo gaz to jest bogactwo turkmeńskie, że ten model surowcowy, on jednak i to, że jakby no, beneficjentami tego modelu jest przede wszystkim elita rządząca i jego niewydajność jakby no, wiąże się z tym, że na poziomie takiego zwykłego Turkmena no, sytuacja pod względem gospodarczym wygląda niewesoło. Czyli te pieniądze głównie idą po prostu na elitę. I jest to na pewno związane także z korupcją. Tak, oczywiście. Znaczy poziom korupcji według tych oczywiście wskaźników, które są publikowane przez instytucje międzynarodowe obserwujące sytuację w różnych krajach świata. No Turkmenistan, jeśli chodzi o właśnie te wskaźniki dotyczące czy korupcji, czy poziomu życia, czy nie wiem, systemu politycznego i tak dalej, no zajmuje jakby z punktu widzenia tych klasyfikacji, które są sporządzane w instytucjach zachodnich, no miejsca, że tak powiem, bardzo odległe i w związku z tym to jest nawet pokonując szlak przez Turkmenistan, tak jak myśmy to robili, czyli nawet będąc pod opieką, pod pewną kontrolą, można zobaczyć te kontrasty i jak to się czasami mówi kolokwialnie, no pewnych rzeczy odzobaczyć się nie da. A jednocześnie jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tutaj mówimy o tym, o tej opiece, która jest takim elementem trochę może uciążliwym, ale kiedy okazuje się, znaczy nam przynajmniej udało się tutaj przełamać pewną taką barierę, powiedziałbym oficjalną, propagandowego przekazu, i osoba, która nam towarzyszyła przez te 11 dni, pozwalała sobie czasami na takie komentarze dotyczące otaczającej nas rzeczywistości, o których bym w życiu nie pomyślał, że mogą paść z ust kogoś, to w ten czy inny sposób oczywiście no, musi działać tak, aby nie naruszać pewnej linii politycznej, a jednak komentarze takie kąśliwe, dotyczące otaczającej nas rzeczywistości, także można było usłyszeć. To tu się muszę dopytać, czy ta krytyka dotyczyła prezydenta, ojca prezydenta, czy nie, czy właśnie jeżeli już coś źle, to byli to urzędnicy, którzy tutaj robią niestety tak, że no nie żyjemy zbyt bogato. Mam wrażenie, że ta krytyka była krytyką, czy jakby to dostrzeganie różnych mankamentów było bardzo trafne, jeśli idzie o źródła, bo choć nie padały ani konkretne nazwiska, ani konkretne grupy osób spośród decydentów, to wymowa była jednoznaczna. Znaczy, było to piętnowanie pewnych rozwiązań systemowych, z którymi mamy do czynienia. I pierwszy z brzegu przykład, kwestia chociażby wykorzystywania potencjału turystycznego Turkmenistanu, tak? Bo już nawet abstrahując od tej wielkiej polityki i nie wiem, jakichś problemów związanych z korupcją, nieefektywnością i tak dalej, ale też ten przykład sektora turystycznego, to znaczy taka świadomość tego, że z jednej strony jest to kraj, który ma naprawdę niezły potencjał, żeby otworzyć się jeszcze bardziej, żeby wykorzystywać te zasoby, które są czy nad Morzem Kaspijskim, czy właśnie gdzieś w górach i tak dalej. I świadomość tego, że ze względu na pewne blokady, które są na poziomie polityki państwa, tego potencjału uruchomić nie można. I odnosiliśmy takie wrażenie, że właśnie osoby, które na co dzień na tym odcinku działają, mają świadomość tego, że nie jest to kwestia tego, że gdzieś tam na niższym szczeblu siedzi jakiś urzędnik, który nie chce wydać jakiejś decyzji, tylko że jest to problem systemowy i bierze się jakby z pewnej filozofii uprawiania polityki w szerokim tego słowa znaczeniu na poziomie państwowym. I jednocześnie taka smutna konstatacja, że najprawdopodobniej niewiele z tym da się zrobić, co no nie nastraja optymistycznie, jeśli idzie o przyszłość. Ale jeżeli popatrzymy na politykę międzynarodową Turkmenistanu, czy ona jakoś się zmienia, czy jest to cały czas ta linia takiej neutralności, pewnego zbliżania z Rosją, ale też nie do końca, bo pamiętajmy, że Turkmenistan na przykład nie jest członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw. W przypadku polityki zagranicznej dojście do władzy Serdara Berdymuhamedowa jednak oznacza pewną zmianę. Zobaczymy, na ile ona będzie głęboka i na ile będzie trwała. Ale o ile przez całe lata Turkmenistan trzymał się tej linii polityki neutralności, zresztą chwali się do dzisiaj, że ONZ uznała tą wieczystą neutralność Turkmenistanu w 1995 roku i że wszystko, co się w ramach polityki zagranicznej dzieje, jest w ten czy inny sposób z tą polityką neutralności związane. I co zresztą uzasadnia, dlaczego ten kraj się tak izoluje, dlaczego w zasadzie izolacjonistyczną politykę prowadził przez wiele, wiele lat. I to też jakby usprawiedliwiało różne rodzaje zamykania się tego kraju i oczywiście wzmacniania tego totalitaryzmu. Dojście do władzy Serdara Berdymuhamedowa oznacza przynajmniej zapowiedź lekkiej korekty i czasami niektórzy zaczynają to określać jako taką próbę realizowania polityki opartej na zaangażowanej neutralności. Dlatego, że są pewne sygnały dotyczące woli wzmocnienia współpracy chociażby regionalnej, czyli z partnerami z Azji Centralnej, z Uzbekistanem, z Kazachstanem w szczególności. Są z drugiej strony oczywiście jest wola utrzymania dobrych stosunków z Rosją i to też nie i na poziomie symbolicznym, ale też na poziomie jakby takiej realnej polityki. Jednocześnie rozwijania współpracy z Chinami, bo wiemy, że to jest ten główny kierunek, jeśli idzie o energetykę i Chiny, które do którego trafia 80% eksportu gazowego Turkmenistanu, są i będą ważnym partnerem, ale też puszczanie oka do Zachodu, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i jakby sygnalizowanie pewnej otwartości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie ostatecznie, ale na pewno te pierwsze dwa lata pokazują jakby wolę większej otwartości i jakie będą efekty, no to trzeba będzie poczekać. I za tym też może pójść, przynajmniej może pewna liberalizacja jeszcze. No pytanie właśnie, jak się to da pogodzić, tak? Tak. Utrzymanie totalitaryzmu przy jednocześnie takiej próbie kontaktów z Zachodem. Tak, otwierania kraju trochę bardziej na parteru zagranicznym. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale niestety musimy kończyć. Szymon Kardaś, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Düşler de fin, kuşlar da fin, yer fin, hava yedim ya ne fin.